znajdziesz je na Allegro. Gdziekolwiek jesteś, z Allegro masz dostęp do tysięcy ogłoszeń motoryzacyjnych z całej Polski. Daj sobie zielone światło na zakup dowolnego pojazdu. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Donald Trump gotowy do ogłoszenia ceł, zrobi to jutro, na razie nie podaje stawek. Akcja ratowniczo-poszukiwawcza u wybrzeży Norwegii, rozbił się mały samolot. Polskie Radio ma nową stronę internetową, jest tam masa podcastów, również trójkowych. Biały Dom potwierdził, że Donald Trump ogłosi jutro znaczące cła na importowane produkty. Rzeczniczka prezydenta USA zapowiedziała, że decyzje dotyczące ceł będą mieć historyczny wymiar. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump ogłosi nowe taryfy celne jutro o 22 czasu polskiego podczas wystąpienia w Ogrodzie Różanym Białego Domu. 2 kwietnia 2025 roku będzie jednym z najważniejszych dni we współczesnej historii Ameryki, powiedziała Caroline Leavitt. Rzeczniczka Białego Domu przekonywała, że gospodarka Stanów Zjednoczonych od dawna była otwarta na produkty z całego świata, co zostało wykorzystane przez inne kraje. Brak wzajemności powodował znaczący i stały deficyt handlowy, który niszczył nasz przemysł i pozbawiał nas miejsc pracy. Czas okradania Ameryki jutro dobiegnie końca. Na razie nie wiadomo, jaka będzie wysokość i skala nowych stawek celnych. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że Donald Trump podjął już decyzję w tej sprawie, ale ogłosi ją dopiero jutro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mały samolot rozbił się u wybrzeży Norwegii w okolicach Bergen. Do morza prawdopodobnie wpadła awionetka z 4 osobami na pokładzie. Do tej pory zgłosili się świadkowie twierdzący, że widzieli, jak maszyna rozbiła się o taflę wody. Na miejsce skierowane zostały śmigłowce i kutry ratownicze. Temperatura morza w tym miejscu nie przekraczała w ciągu dnia 5 stopni. W takich warunkach człowiek może przeżyć nie dłużej niż 3 godziny. Wójtowie i burmistrzowie szkolą się w ośrodku Państwowej Straży Pożarnej w Lubiance, na Kujawach i Pomorzu. Omawiane są m.in. sytuacje kryzysowe, mówi kujawsko-pomorski komendant wojewódzkiej straży, starszy brygadier Rafał Świechowicz. Przypadki, gdzie wymagane jest zaangażowanie wielu sił i środków, wielu zasobów, które służą bezpieczeństwu. Są to na przykład gry decyzyjne, w których będzie wymagane zaangażowanie straży pożarnej, pogotowia, tak aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Powódź, wiatrołomy, wycieki substancji chemicznych, które miały miejsce w naszym regionie. Andrzej Olszewski, wójt gminy Aleksander Kujawski. Niestety przez wiele lat sami się uśpiliśmy, jeżeli chodzi o obronę cywilną, uważając, że nigdy nic złego się nie wydarzy, że czasy wojny, czasy złe nie nastąpią. Teraz wracamy do tych tematów i myślę, że bardzo dobrze. To szkolenie jest dla wójtów, burmistrzów. Szkolenia dla obywateli, dla osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym będą organizowane systematycznie po pierwszej połowie roku, kiedy odbędziemy wszystkie szkolenia z władzami samorządowymi. Dodawał wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Były to pierwsze w regionie stacjonarne zajęcia w ramach programu szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej dla osób pełniących funkcje w samorządach. Kładka samowolka na rzece Bystrej w Bochotnicy zostanie rozebrana. Służyła jako przeprawa rowerzystom podróżującym z Puław do Kazimierza Dolnego. Powstała jednak bez zgody oraz umowy na zajęcie gruntu Skarbu Państwa, wyjaśnia Anna Truszczyńska z Zarządu Gospodarki Wodnej. Budowla została wykonana bez zachowania odpowiednich standardów i wymagań technicznych. Stan tej budowli może zagrażać bezpieczeństwu osób, które z niej korzystają. Dodatkowo osoby korzystające z kładki przyczyniają się do niszczenia skarpy ławy przywałowej i korpusu wału przeciwpowodziowego. Przeprawa jest tam potrzebna ze względów bezpieczeństwa, przekonują rowerzyści i okoliczni mieszkańcy. Jak spał się jedzie, potem musimy jakieś normalnie w Bochotnicy, nie? I na ulicę wjeżdżać. A tam kładka by się przydała na Bystrej, bo każda rzeka. Co to za ścieżka rowerowa, jak kończy się na rzece? Władze Kazimierza Dolnego deklarują, że rozpoczęły rozmowy z zarządcą terenu, by oczekiwana od kilkunastu lat legalna kładka wreszcie powstała. Polskie Radio ma nową stronę główną i serwis audio. Internauci znajdą tam audycje znane do tej pory z anten Polskiego Radia, ale również nowe, tworzone z myślą o miłośnikach podcastów, mówi wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Polskie Radio produkuje dużo więcej treści niż ma doba godzin. Prezentujemy to na poszczególnych antenach. Jest ich 11, a Państwo mają tylko parę uszu. Nie jesteście w stanie wszystkiego słuchać naraz i wszędzie. Chcemy zatem, byście mieli miejsce, w którym wtedy, kiedy potrzebujecie, kiedy chcecie, kiedy macie na to czas i ochotę, żebyście mogli znaleźć treści, które Was interesują. No i po to jest nowa strona polskieradio.pl. Podcasty zostały pogrupowane w 12 kategorii tematycznych. Znaleźć tu można podcast polityczny Renaty Grochel, Jacka Czarneckiego i Rocha Kowalskiego Strefa Wpływów. Są też wszystkie książki świata Michała Nogasia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Półfinał Pucharu Polski PZPN dla Pogoni Szczecin, która w Niepołomicach pokonała Puszczę 3-0. Chwała pokonanym, wypowiedź trenera Tomasza Tułacza. Gratulacje dla zespołu Pogoni Szczecin. Zasłużone zwycięstwo, przy czym my, grając do przerwy skuteczniej, czyli wykorzystując karnego, a przynajmniej dobitkę, czy ten szał Mateusza w poprzeczkę Cholewiaka, ten mecz był trochę, miał, przypuszczam, inne oblicze. Faktycznie Puszcza miała swoje okazje, ale w życiu i w piłce niewykorzystane sytuacje się mszczą. Już w 5 minucie bramkę zdobył Kutris, w drugiej połowie gole dodali Kuluris oraz Walkwist, mówi trener Robert Korendowicz. To nie był łatwy mecz, wynik wskazuje na to, że mogło być łatwo i późniejszy przebieg, tak, ale początek, mimo szybko zdobytego gola, nie był łatwy. Kodziukaru po raz kolejny pozwolił nam utrzymać się w meczu i cieszę się z jeszcze jednej rzeczy, z naszych stałych fragmentów gry, bo niezwykle dobrze broniliśmy je w defensywie i zdobyliśmy gola po ofensywnym stałym fragmencie gry, czyli to jest taka wartość dodana, coś, do czego się przygotowywaliśmy. Jestem dumny z mojego zespołu. Jutro wyjaśni się, z kim Pogoń zagra w finale, a będzie to pierwszoligowiec, Ruch Chorzów lub rekordzistka pod względem trofeów Legia Warszawa, która zdobywała Puchar Polski 20-krotnie. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 18:00. Grają na Santiago Bernabeu o Puchar Króla. W półfinale mierzą się dwa Reale, Królewscy z Madrytu, z tymi z San Sebastian jest 1-2. Prowadzi Real Sociedad. Bayern Leverkusen za burtą Pucharu Niemiec przegrał z trzecioligową Arminią Bielefeld 1-2. W ćwierć w finale playoffów siatkarskich między Zaksą, Kędzierzyn Koźle a Bogdanką Luk Lublin mamy remis 1-1. Dziś Luk zrewanżował się za porażkę z Lublina, mówi Marcin Komenda. Pokazaliśmy to, że ten mecz w sobotę nie zmienił naszego nastawienia i bardzo byliśmy bojowo nastawieni do dzisiejszego spotkania. Od razu po meczu w sobotę powiedzieliśmy sobie, że tu jeszcze się nic nie skończyło i dalej mamy wszystko w swoich rękach. W Kędzierzynie było 3-0 dla Luka. Mecz numer 3 w Lublinie 6 kwietnia. W półfinale jest już Jastrzębski Węgiel. I jeszcze informacja z Majorski, z żeglarskich regat Puchar Księżniczki Zofii. Po 5 wyścigach Dominik Buksak i Adam Głogowski są drudzy w klasie 49er. Jutro w większości kraju słonecznie. Na krańcach południowych Małopolski, Podkarpacie i w Bieszczadach może być pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 6 stopni nad morzem i Podhalu do 17 w centrum i na zachodzie kraju. Trzecie urodziny Trójki. Sześćdziesiąte trzecie urodziny Trójki. 63 na 100. Teatrzyk Zielone Oko. Prosimy nie regulować radioodbiorników. I to nie jest żart. Można sprawdzić. O, już! Teatr Polskiego Radia. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzeń. Witam pana, proszę, proszę. Pan będzie laskaw usiąść tu, w tym fotelu, proszę. Ja nie wiem, czy dobrze trafiłem, bo ja... A na pewno dobrze. Czekam na pana. A, więc mój przyjaciel... A tak, tak, tak. Przyjaciel uprzedził mnie o pańskiej wizycie. Rozumiem. Tylko, że widzi pan, rozmawiając z przyjacielem, zwierzyłem mu się, że znajduje się w czymś w rodzaju życiowego zakrętu, że depresja,

koniec. Wystąpili Bronisław Pawlik, klient, Czesław Bołejko, prezes, Piotr Frączewski, psycholog, Grażyna Warszczewska, dziewczyna, Janusz Kłosiński, dyrektor. To było nasze ulubione słuchowisko z najsłynniejszego trójkowego cyklu Teatrzyk Zielone Oko z 1977 roku. Ewy Szumańskiej, Gabinet Powtórzeń w reżyserii Stanisławy Grotowskiej. No i właśnie powtórzyliśmy jeszcze raz. A Ewa Szumańska, wiemy, ale i to powtórzymy na wszelki wypadek. Właściwie w tej chwili ja robię trzy rzeczy głównie. To znaczy robię Bajeczki Wschodnie. To jest taka też bardzo współczesna historia, tylko przeniesiona w jakąś scenerię Dalekiego Wschodu. Następnie pocztówki z rejsów, z tych moich dużych podróży w formie jakichś takich bardzo osobistych, bardzo subiektywnych, krótkich felietoników, ale rzeczywiście z tym takim bardzo subiektywnym nalotem. No i ta młoda lekarka. To chyba jest jakieś 2,5 roku temu to się zaczęło. Więc pierwsze to było to, że musiałam wymyślić inny głos, inną osobowość. I ja wychodzę od tego, że ja w momencie, kiedy siadam przy mikrofonie, żeby robić tą lekarkę, staje się śmiertelnie poważna. I ja usiłuję tak jakoś niesłychanie wierzyć w te idiotyzmy, które ona mówi, w ten jej jakiś dziki, nowy, obłąkany język. Buduję postać z mnóstwa osób, które widziałam w podobnych sytuacjach i które właśnie tak się zachowywały. I to jest taki jak gdyby zespół tych rozmaitych widzianych przeze mnie postaci, które mnie zawsze denerwowały, irytowały, drażniły i śmieszyły bardzo. Ja debiutowałam w ogóle słuchowiskiem radiowym, jeżeli chodzi o pisanie. Jeszcze w Łodzi, to się nazywało Eglantyna, takie jakieś bardzo, bardzo udziwnione, ale jeszcze wtedy nie pracowałam w radio, pracowałam w teatrze, więc pierwszy, jeżeli chodzi o zawód, był teatr. Byłam aktorką, byłam krótko i muszę powiedzieć, że właściwie zupełnie o tym okresie zapomniałam, bo po prostu popełniłam jakąś kolosalną pomyłkę, idąc w tym kierunku. Człowiek najważniejsze decyzje w życiu musi na nie się decydować wtedy, kiedy jeszcze jest bardzo niedojrzały i dlatego poszłam do tej szkoły aktorskiej. Natomiast już bardzo szybko zorientowałam się, że to na pewno nie jest mój zawód. Ja po prostu nie lubię teatru. Znaczy, dobry teatr od strony widowni lubię. Ale też nie tak jak niektórzy tacy teatromani, którzy chodzą, biegają. Ja nie mam tego stałego latania, chodzenia do teatru. Natomiast absolutnie nie nadaje się do tego zawodu. I chociaż nie wiodło mi się w nim jakoś specjalnie źle, po prostu doszłam do wniosku, że ja bym była potwornie nieszczęśliwa, gdybym ja została w tym środowisku i w tym trybie dnia, w tym trybie pracy. Poza tym chyba tylko trzeba mieć jakiś olbrzymi talent aktorski, żeby to usprawiedliwiało siedzenie w tym zawodzie. Z teatru została mi możliwość przeistaczania się w te różne postaci radiowe, które robię, a poza tym została mi jeszcze jedna rzecz, a mianowicie czasami mnie nękają sny. Rzadko mi się sny w ogóle zdarzają, ale jak mi się zdarzają, to że mam coś za chwilę wejść i powiedzieć i zapominam tekstu. I to właśnie jako taki koszmarek mały mi się pęta, to znaczy, że rzeczywiście dobrze zrobiłam, że z tego koszmarku w odpowiednim momencie wyszłam. Zaczęłam od 1958 roku pracować na etacie w Polskim Radiu we Wrocławiu, w redakcji Studia 202. Ja nie lubię telewizji, bo według mnie telewizja już zupełnie nie pozostawia miejsca na wyobraźnię. Radio jeszcze tak. Więc ja po prostu uważam radio za sztukę, która zostawia jeszcze dużo pola do popisu słuchaczowi. Z tych słuchowisk, które ja zapamiętałam jakoś lepiej, po prostu mi się je przyjemniej pisało i uważam za bardziej znaczące w tych wszystkich, to było tak, Trio Absurdalne z Księżycem, Kwestia Partnera, Tuż za Progiem, następnie Skoroszyt. Może nie wszystkie rzeczy w tym Skoroszycie bym napisała dziś, tak, to już jest dosyć dawno napisane słuchowisko, ale sam problem jest mi bardzo bliski, jest to problem władzy w ogóle jako takiej. Zresztą później w Optimie na przykład też do tego wróciłam, zupełnie już na innych zasadach. Skoroszyt był słuchowiskiem poważnym, Optima jest raczej zupełnie groteskowym, ale władza, jej mechanizmy, jej wypaczenia, jej wynaturzenia, to był temat, który mnie zawsze bardzo interesował. Ja dla Zielonego Oka robię bardzo dużo adaptacji hitchcockowskich, więc to są te typowe kryminałki, to właściwie nie jest żadna praca twórcza, przybliżanie tych thrillerów, tych dreszczowców. I Optimę pisałam absolutnie nie do Zielonego Oka. Ona ma formę groteski, formę taką trochę sensacyjną, ale to jest ten sam właśnie problem, co w Skoroszycie, tylko w innym ujęciu. To, że ja mocne jakieś wrażenia Mocne życie lubiłam zawsze, to się powtarza w całym moim życiu, w ogóle we wszystkich rzeczach, które robiłam, nie tylko w zawodowych sprawach. I nie lubię życia takiego letniego, nie lubię spraw letnich. Dobrze się czuję w dużych jakichś sytuacjach, w dużych jakichś momentach, kiedy musi się człowiek nawet bardzo mocno poszarpać, połamać ze sobą. I między innymi właśnie moje podróże i sposób mojego podróżowania odpowiada właśnie temu jakiemuś nastrojowi niepokoju, który we mnie jest. Na pewno we mnie jest niepokój. Debiutem moim książkowym były Ślady na oceanie, wydane w Czytelniku. To był owoc mojej pierwszej podróży, już tej pozaeuropejskiej, do Afryki Zachodniej. To było właściwie wejście na ślady Henryka Żeglarza. Ja, tak jak zawsze w dzieciństwie, każdy ma swoich jakichś takich ulubionych bohaterów, jakieś takie idole. Niektórzy mają piosenkarzy, niektórzy mają jakichś aktorów, niektórzy mają, przypuśćmy, jakichś wielkich bohaterów wojennych. U mnie to byli bohaterowie wielkich odkryć geograficznych. Potem przyszły inne książki, powieści. No więc na przykład z tych powieści wiem, że takich dosyć czytanych i cieszących się sporym powodzeniem to była Przygoda w Lagos z wydawnictwa Morskiego, Kemping, Czytelnikowski, Miłość w odcieniu Ochry. To były te typowe powieści. Natomiast już takie książki jak na przykład Blizna, ostatnie, Tunes, to już są właściwie reportaże, z tym, że to nie jest może ten typowy reportaż. To jest wszystko jakiś taki bardzo serdeczny i bardzo osobisty dziennik podróży, a właściwie dziennik spotkań z ludźmi, bo u mnie to wszystko się zaczyna od ludzi i od moich fantastycznych spotkań z rozmaitymi ludźmi i z moimi przyjaciółmi, których mam w tej chwili na obu półkulach. Także mogę w każdej chwili do wielu miejsc na świecie wrócić i po prostu tam być u tych ludzi. Staram się w takim kraju pochwycić to, co jest tym jego takim podskórnym nurtem, na co składa się dosłownie wszystko. I historia, i architektura, i ludzie na bazarach, i nocne życie, i najbardziej jakieś biedne, odległe miejsca, gdzie właściwie nic nie dociera i gdzie to jest jak gdyby ten fragment tego kraju, który zatrzymał się w miejscu. Nieprawda, nie zatrzymał się w miejscu, on tak samo idzie, tylko idzie innym rytmem, innym tempem. Przed taką podróżą ja się przygotowuję bardzo serio do spotkania z takim kraju, a zresztą przeważnie po trzecim świecie jeszcze. Ja czytam wszystko, co mogę na ten temat przeczytać, ale ja to potem wszystko odrzucam. Ja dużo rzeczy robię intuicyjnie. Człowiek nie może, jadąc do takiego kraju, zwłaszcza do krajów trzeciego świata, jechać jako ten mądrzejszy, który wszystko wie i który ewentualnie będzie tamte jakieś kultury, tamte jakieś sprawy obyczajowości porównywał ze swoimi i tak troszeczkę sceptycznie, oczywiście na niekorzyść z tym, co on sobą przedstawia. Odwrotnie. Człowiek musi z pełną pokorą tam się pojawić i uczyć się tego wszystkiego, uczyć się od ludzi. Czasami się od nich bardzo dużo można nauczyć. A poza tym potrzebna jest pewna doza egzaltacji w takiej podróży. Egzaltacji uniesienia, żeby to nie było zwyczajne. Mnie się wydaje, że ja swoim nastawieniem pełnym entuzjazmu do tego kawałka świata, który w tym momencie jest mi danym poznać, wywołuje w jakiś sposób pewne zdarzenia, pewnych ludzi, tak jakbym ich ściągała w jakąś soczewkę i takich spotykam. Może to jest czasami obraz taki troszeczkę wypaczony przez właśnie ten wielki ładunek entuzjazmu, który ja wnoszę. Może tego jest tam aż za dużo, ale ja wolę to niż taką postawę chłodnego obserwatora, który wszystko rozszczepi na parę włosków i potem tego rytmu, tego tempa, tego jakiegoś staccato czasami, które tam się wyczuwa, nie jest zdolnym przeżyć, a przez to i dojrzeć. Bo to trzeba samemu przeżyć. O mnie moi dobrzy znajomi to mówią tak, że niektórzy jeżdżą po to, żeby pisać. Natomiast ja piszę po to, żeby jeździć. I w tym jest trochę prawdy, że dla mnie pierwsza jest sama podróż, a to, co potem z niej powstanie, jest na pewno rzeczą bardzo ważną, ale jednak wtórną. Wewnętrznie, psychicznie jestem w każdej sekundzie gotowa do przejechania się na absolutny drugi koniec i ten zupełnie inny koniec właśnie świata niż ten, którym żyję na co dzień. Spotkanie z Ewą Szumańską w 1980 roku. A zacytowaliśmy fragment audycji Hanny Mozer-Ciechanowskiej z cyklu Odbicia dźwięku. Moim zdaniem ona bardziej się urodziła dla podróży. A to niespodzianka Artur Andrus. Oczywiście spotkałem się z nią w radiu i uwielbiałem tę jej twórczość radiową, ale tutaj ze smutkiem przyznam, że spotkałem się z nią w radiu w takiej dłuższej rozmowie radiowej tylko raz. To była nocna audycja Trójka pod Księżycem i pamiętam, że tam rozmawialiśmy oczywiście o jej twórczości radiowej, ale zauważyłem, że ona przy każdej okazji gdzieś zmierza w stronę tych podróży, że to było dla niej najważniejsze. Mało kto wiedział, ja pamiętam, do dziś jest tak, że jak od czasu do czasu komuś ze znajomych nawet powiem, że ona napisała kilkanaście książek podróżniczych, że ona zwiedziła cały świat, to ktoś szeroko otwiera oczy, jak to, ta młoda lekarka? To jest niemożliwe. Ona tak spędzała życie, że ona pół roku pracowała w radiu, a na następne pół roku wypływała w jakiś rejs. Wtedy pływała polskimi statkami handlowymi, tam gdzieś dopływała w jakiś odległy zakątek. Statek stał miesiąc, dwa albo trzy gdzieś tam czekając na towar, a ona w tym czasie podróżowała i zwiedzała. Nie interesowały ją właściwie takie typowo turystyczne miejsca, to znaczy ona nie jeździła do hoteli pięciogwiazdkowych, tylko poszukiwała jakichś takich najbardziej tajemniczych zakamarków i takiego prawdziwego życia w tych różnych miejscach. Sama wielokrotnie mówiła, mimo że zwiedziła cały świat, że największą jej miłością jest Afryka i ona w tej Afryce była. Wtedy, pamiętam, to był 96 albo 97 rok, rozmawialiśmy, no to już była 20 kilka razy i jeszcze chętnie za każdym razem tam wracała. Natomiast nawet jeśli ona by nie uznała, że się urodziła dla radia, to radio powinno uznać, że Ewa Szumańska dla radia się urodziła i całe szczęście, że ona w którymś momencie trafiła do tego radia, a trafiła w taki sposób, że była wtedy w teatrze. Zdaje się, tego nie powiedziała wprost, ale sądząc po tym, że to była pani z temperamencikiem, wpadła w jakiś konflikt z kimś, ona zerwała próbę, pojechała taksówką do radia i powiedziała dyrektorowi radia, który parę dni wcześniej, zdaje się, mówił jej o tym, że chciałby ją mieć w radiu, powiedziała, czy nadal pan chce mieć mnie w radiu? On powiedział tak, no to bardzo proszę to teraz, to ja właśnie zerwałam z teatrem i przyjechałam do radia. No i całe szczęście, że to się zdarzyło. Też opowiadała, jak powstała Młoda lekarka, że to był efekt takiego eksperymentu, że w rozgłośni wrocławskiej nagle zaczęto eksperymentować z dźwiękiem i nagrywano jakąś taką rzecz stereofonicznie, czy może kwadrofonicznie, nie pamiętam, jak i ktoś poprosił Ewę Szumańską, żeby napisała coś takiego, żeby słuchacze słyszeli, że z jednej strony jest coś i z drugiej strony coś. I ona wymyśliła takiego bardzo długiego pacjenta, który leży na stole operacyjnym, a lekarka coś do niego mówi. I że słychać, że raz mówi od nóg, raz mówi gdzieś od strony głowy i tak powstał ten pacjent. Taka była wersja, jaką Ewa Szumańska przedstawiła, a potem od razu sobie pomyślała, Boże, że ta sytuacja pacjent-lekarz jest idealną do tego, żeby omawiać wszelkie możliwe głupoty dnia codziennego, żeby rozmawiać na takie tematy bolączek, ale nie bolączek w sensie, że bolączka wątroby, tylko bolączka raczej mózgu, bo tym się głównie Młoda lekarka zajmowała. Ona korzystała oczywiście z tego, co gdzieś pewnie zasłyszała, bo ten pacjent często posługiwał się językiem charakterystycznym dla ówczesnej... Chciałem użyć słowa elity politycznej, ale to do elity to daleko temu było chyba, ale takich różnych bonzów, różnych jakichś sekretarzy, oni często się porozumiewali takim językiem. Porozumiewali się to chyba nie do końca, ale posługiwali się takim językiem i ona często z tego korzystała, oczywiście jeszcze to ubarwiając tak, żeby to było bardzo soczyste. Korzystała też z języka medycznego, ale też sobie ten język wymyślała, bo ja pamiętam, wracam znowu do tej audycji nocnej, zadzwoniła podczas tej audycji pielęgniarka z dyżuru, kłaniając się nisko młodej pani doktor. I ja ją zapytałem wtedy, czy ta terminologia, którą się posługuje Ewa Szumańska w pamiętnikach młodej lekarki, czy ona jest naprawdę fachowa i czy można by było taką posługiwać się na sali operacyjnej, w przychodni, w jakiejś izbie przyjęć. I ta pielęgniarka delikatnie powiedziała, że no do końca to by się tym nie posługiwała, bo to mogłoby się tragicznie skończyć, ale że niektóre słowa rzeczywiście są na miejscu. Ewa Szumańska zresztą oczywiście roześmiała się wtedy, bo powiedziała, że przecież ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie daj Boże, żeby ktoś próbował używać takiego słownictwa w fachowych wydawnictwach czy na sali operacyjnej. pisało się wtedy rzeczy, które musiał zatwierdzić cenzor, czyli nawet jak się chciało coś powiedzieć o tym, że uważa się, że ten czy tamten mówi głupio, robi głupio, czy postępuje głupio, to trzeba było to owinąć w coś takiego, żeby słuchacz zrozumiał, a cenzor puścił. I właśnie to była idealna formułka, no bo przecież wiadomo było, że cenzor nie może się przyczepić do tego, że ona pokazuje głupotę tego pacjenta, a wszyscy wiedzą, że tym pacjentem to jest paru ważnych ludzi w tym kraju. Wielu satyryków, którzy wcześniej działali i zmagali się z cenzorem, w sytuacji, kiedy już tego zmagania nie musieli przeżywać, oni się jakoś pogubili. Okazało się, że w nowych czasach oni nie potrafią pisać tak, żeby dalej posługiwać się aluzją, która jest potrzebna w satyrze, nie dlatego, że cenzor jest, tylko dlatego, żeby było inteligentniej, misterniej na przykład. I Ewa Szumańska pokazała, jak można, mimo że cenzury nie ma, jak można dalej zajmować się tą głupotą, bo głupota jest nieprzemijająca i czy to były czasy dawne, czy to są czasy współczesne, zawsze coś się znajdzie. I to, że lekarka pojawiła się po roku 90, to znaczy, że Ewa Szumańska świetnie się w tych nowych czasach jako autorka odnalazła i że było o czym pisać. Dalej by było i szkoda niestety, że już Ewa Szumańska o tym nie będzie pisała. Z Ewą Szumańską spotkałem się w taki sposób. Na studiach dziennikarskich mieliśmy zajęcia w pracowni radiowej. I kiedyś prowadzący te zajęcia przyniósł materiał. To był głos Ewy Szumańskiej, ale opowiadający o wojnie w Rwandzie. Nam, studentom, nadał ten materiał i czekał na naszą reakcję. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem zdezorientowany, bo ja kojarzyłem tę postać z czymś bardzo śmiesznym, bardzo zabawnym, a tutaj nagle ona w niezwykle dramatyczny sposób, przejmujący sposób opowiada o cierpieniu, o śmierci, o tragicznych wydarzeniach w Rwandzie. Ona właśnie stamtąd wróciła i ona to widziała i opowiadała, co widziała. I to był pierwszy taki moment, kiedy ja zauważyłem, że to nie jest postać jednowymiarowa, że to nie jest postać, którą można sobie wsadzić do szufladki młoda lekarka i tyle. I to było rzeczywiście zaskakujące dla mnie spotkanie. Natomiast zawsze z wielką przyjemnością słuchałem tego, co ona robi. Ona sama pisała słuchowiska, ale też w archiwach są adaptacje słuchowisk. Wiem, że sporo tłumaczeń Agaty Christie i świetnie to robiła. Naprawdę to były perełki, które do dziś słuchacze wspominają. Teatrzyku Zielone Oko nie ma już na antenie radiowej, ale na szczęście te taśmy, te nagrania są w archiwach. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, żeby sobie tego posłuchać. Ja podejrzewam, że tutaj też duże znaczenie w tym, jakie to były adaptacje, miało jej doświadczenie teatralne, bo to przecież nie był prosty skeczyk, który się nagrywało siedząc przy dwóch mikrofonach albo nawet przy jednym. Ona pisząc taką adaptację, czy pisząc słuchowisko, musiała to już rozpisywać na role, musiała słyszeć te głosy, jak one będą brzmiały, wyobraźnia dźwiękowa, której dowody mamy chociażby w Młodej Lekarce, bo wymyślić takie efekty dźwiękowe, to trzeba mieć dużą wyobraźnię dźwiękową. Na pewno w tym pomagała i stąd takie fantastyczne rzeczy są w tych archiwach. Aczkolwiek one były dostosowane do tego prymitywizmu, jaki tam obowiązywał w Młodej Lekarce, bo tam wiadomo było, że no jak zaszywany był pacjent cadgutem, to się pojawiał dźwięk maszyny do szycia, prawda? Jak lekarka gdzieś dotykała jelita, no to słychać było taką gumkę charakterystyczną, która miała świadczyć o jelicie. Narkoza zawsze była zadawana młotkiem, tak żeby było słychać uderzenie i potem charakterystyczny "Ej!" pacjenta. To mnóstwo takich fajnych efektów dźwiękowych powstało, co też świadczyło o tym, że oni wszyscy się tym bawią cały czas, że mimo, że to już kilkadziesiąt lat trwa i że można by się było znudzić, tam tego znudzenia nie było, że realizator, który to nagrywał, też kombinował, jaki by tu efekt dźwiękowy wymyślić, żeby było śmiesznie, żeby było zabawnie. To jest też moim zdaniem powód sukcesu Młodej Lekarki, że oni się nie przestali tym bawić i za każdym razem, kiedy wchodzili do studia, mieli też zabawę z tego bycia w tym studiu. Kolejny wymiar Ewy Szumańskiej to był na przykład Tygodnik Powszechny. Jej felietony, które pojawiły się wtedy, kiedy już nie mogła występować w radiu, bo została zweryfikowana w stanie wojennym negatywnie, jak się łatwo domyślić. Taka negatywna weryfikacja w stanie wojennym to była pozytywną weryfikacją w sensie ludzkim, także ona wtedy dużo zyskała. Znalazłem potem, pamiętam gdzieś, szukając materiałów do audycji już wspomnieniowej o Ewie Szumańskiej, znalazłem taki bardzo wzruszający tekst z tygodnika powszechnego, gdzie ona się żegna z czytelnikami też, ponieważ miała kłopoty ze wzrokiem i pisanie sprawiało jej coraz większe problemy. I ten tekst jest bardzo przejmujący. To jest takich kilka zdań właściwie, gdzie ona pisze, że pisanie przychodzi jej z coraz większym trudem i dlatego musi się z czytelnikami pożegnać. No mówię, ta wielowymiarowość Wyszumańskiej. Koledzy opowiadali, koledzy ze Studia 202, o różnych dowcipach, które sobie robili. I Olek Grotowski, który nagrywał rozmowę z Ewą Szumańską o Andrzeju Waligórskim, opowiedział mi, to świadczy o tym, jakie miała poczucie humoru, jaki miała dystans do samej siebie. Regularnie odbywały się bale dziennikarzy, bale przebierańców i Ewa Szumańska tam, zdaje się, niejednokrotnie wygrała te bale dziennikarzy, ale jeden na pewno wygrała w związku z tym, że przyszła przebrana za taki, jak to delikatnie powiedzieć, wychodek. To była taka misternie zrobiona konstrukcja, że żeby z nią zatańczyć, to trzeba było zapukać w drzwiczki. Ona otwierała drzwiczki, partnera wpuszczała do środka i wtedy się tańczyło z Ewą Szumańską. Duży dystans do siebie, fantastyczna osoba. Będzie nam jej na pewno brakowało, ale jak człowiek sobie uświadomi, że ona pożegnała się z tym światem,